I tak, proszę Państwa, dobrnęliśmy do rzeczy zupełnie wyjątkowej, która dzisiaj, jeżeli chodzi o aptekę nocną, ma swoją premierę. Nie oczywiście w ogóle, bo zespół jest znany, choć jego najlepsze momenty były wcześniej. Ostatnimi czasy jakoś go nie słychać, więc pozwoliłem sobie go przywołać. Formacja Fugazi i Waiting Room. I tak, już podkręcając ciśnienie, mimo że pora nocna i w zasadzie powinniśmy tak się raczej skłonić w stronę jakichś spokojnych nutek, ale też i z drugiej strony nie ma co przesadzać. Black Flag i Rise Above. They laugh. Henry Rollins kiedyś, Henry Rollins dzisiaj, to ta sama postać, a jednak zupełnie już inne podejście do życia, do w ogóle wszelkich kwestii związanych przede wszystkim ze zdrowiem. Znalazłem coś takiego, co akurat myślę swobodnie daje się wpasować w tą tworzymy razem. Piszcie do mnie Państwo na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz Joy Division, No Love Lost. You stock of fun and learning, hoping that the truth will pass. No life underground, wasting, never changing, wishing that this day won't last. To never see you show your age, to watch you do the beauty me. I need it, I need it, I need it. Pamiętam niejednokrotnie, jak widziałem spojrzenia starych, wytrawnych wyjadaczy, tak nazywających siebie rock'n'rollowcami, choć oczywiście jest to takie troszkę na wyrost pod każdym względem, bo co to w ogóle znaczy, to powiedzmy sobie szczerze, raczej nic nie znaczy, a tylko może być jakąś konfabulacją poszczególnej osoby. No w każdym razie, wracając do wątku głównego, widziałem nieraz, jak ci wytrawni rock'n'rollowcy z pogardą patrzący się na młodych, dopiero co rozpoczynających swoją przygodę z muzyką, jakichś członków dopiero co formujących się konglomeratów złożonych z dobierających się w czasie do jakichś trwalszych formacji. No cóż, oni jako wyjadacze poszli w niepamięć. Zresztą niewielu z nich w ogóle było zauważonych przez świat. Z reguły to była raczej taka autoprojekcja, że jest się kimś wielkim, a w sumie nic tam specjalnie takiego się nie działo. Zupełnie inaczej było w przypadku zespołów, które wyłowił w swoim czasie. Zresztą stał się takim wzorcowym poszukiwaczem talentów i wskazującą osobą na potencjalne i zresztą za każdym razem praktycznie trafione w sam środek tarczy, czyli w 10 punktów. Dziś posłuchajmy jednego z odkryć Johna Peela, Napalm Death, Braid to Braid. To heal, are we free to feel? Zespół, który zresztą w całym swoim historycznym dorobku nigdy nie splamił się obciachem przebierania się za jakiegoś diabła Borutę czy metalowego żółwia, który przyleciał z piekła i trzy godziny przed koncertem musi się malować, żeby wyjść i trochę pocharczeć przy mikrofonie. Tutaj mamy konkretne granie z konkretnym, jak to się mówi, przytupem, przenosząc się na polskie wybrzeże. Zespół, który zresztą Państwo bardzo lubicie, Popsysze, dzisiaj będzie letko. Tak właśnie grają zespoły z Trójmiasta. Jest oczywiście parę jakichś teorii spiskowych, że dzieje się to z takich czy innych powodów, z powodów jodu, z powodu większej ilości operacji słonecznej, z powodu tego, że jest łatwiejszy dostęp do słonej wody, chociaż z tą wodą myślę, że też nie mamy co przesadzać, wystarczy wsypać parę łyżek soli i można już sobie chlać zapnąć taką szklaneczkę i spokojnie od razu poczuć się trochę gorzej. Niemniej jednak coś w tym jest i myślę, że na przykład jeżeli ktoś idzie w góry, bo słyszałem taką wersję, dobrze jest wziąć kubeł, nie kubeł, tylko ten pojemnik czy butelkę z wodą właśnie lekko osoloną, bo wtedy się mniej pije i można się łatwiej napić, chociaż nie wyobrażam sobie specjalnie jakoś mieć uciechę z tego, żeby pić słoną wodę, bo znowu, jeżeli jest się na oceanie, to trzeba czekać, aż się pojawi deszcz, będzie można się napić wody słodkiej, gdyż picie wody słonej może doprowadzić do wielu groźnych chorób, tak jak zresztą palenie papierosów. Prodigy i Wood People. I tak z powrotem wracamy nad Bałtyk, bo akurat jakoś tak się złożyło, że dzisiaj te bałtyckie fragmenty życia tutaj będą przywoływane na antenie trzeciego programu Kijew Office i Bałtyk nocą. Zaczyna chodzić często po plaży, wychodzi nocą przez ognia, przez łój matki, gdzieś na placach zabaw, Gdyni głównej osobowej. Mężczyzna wychodzi i chodzi nocą po piasku, obserwuje statki przybywające z dalekich krajów. Statki wiozą kargo do portu gdyńskiego. Bałtyk nocą. Bałtyk nocą. Mężczyzna i kobieta spacerują nocą po placu, trzymają się za ręce, piją piwo, dyskretnie obserwują policjantów, którzy kręcą się w krzakach obok. Mężczyzna i kobieta spacerują po plaży, już się szczerbnie, chodzi w zmierzch, chodzi na scenę księżyc, chodzi na plan on i wszystko się kończy. Bałtyk nocą. Bałtyk nocą. Mężczyzna z plastiką osiadką chodzi po plaży, w dzień chodzi po plaży w nocy, zbiera piasek z plaży i zanosi go do domu, będzie robił wylewkę. Mężczyzna kolekcjonuje pojedyncze ziarenka plastiku, nosi w nich swoje wspomnienia i wspomnienia innych. Bałtyk nocą. Bałtyk nocą. Bałtyk nocą. Mężczyzna zakrywa poduszką swoją twarz, chodząc po plaży, nie chce być rozpoznany. Często widują go znajomi, obcy i obcy i obcy. Obcy z innych planet, obcy z innych miast, obcy z innych powiatów, obcy z innych państw. Wszyscy widują go. Bałtyk nocą. Był marynarzem. Bałtyk nocą. Mężczyzna wspina się na falochron, karmi mewy i łowi byczki na wędkę plastikowym haczykiem. Pojawia się często, obserwując statki cargo płynące z dalekich krajów. Bałtyk nocą. Bałtyk nocą. To był oczywiście występ z koncertu zespołu Kijew Office, Bałtyk nocą. Takie tylko przypomnienie, już myślę, że niedługo się odblokuje kwestia grania koncertów, choć jest parę takich sygnałów niepokojących o jakimś zmutowanym COVID-zie, który zaczyna się rozprzestrzeniać, ale miejmy nadzieję, że to tylko jest taka czcza przechwałka tego wirusa, że jest taki mocny, bo chyba ludzka nauka powinna sobie dać z nim radę, przynajmniej teoretycznie. The Stooges, to co zawsze lubimy, co najbardziej znamy, I Wanna Be Your Dog. Tak, żeby troszeczkę jeszcze podkręcić to ciśnionko, jeszcze raz Napalm Dead i chyba najciekawszy ich utwór Amoral. Yeah. Tak to czasami bywa, że w czasie prezentacji różnych piosenek, na przykład na imprezie, gdzie jest więcej osób, zaczyna się robić kolejka i takie przepychanie, co puścić i co poleci najpierw. Więc czasami niektóre piosenki się przesuwają do tyłu, niektóre do przodu. Teraz ta się przesunęła trochę do przodu. Dla Nikifora Laibach. Trochę niedoceniany, a jednak jeden z ciekawszych momentów w twórczości The Stranglers. Myślę o płycie The Raven, która powstała w 79 roku. Smat czasu, a jednak generalnie to brzmienie cały czas się sprawdza. Genetics. segregation states that any gamete, male or female, can inherit a determining gene of only one pair of determining characteristics. The second law of free assortment states that in a cross involving one pair of determining characteristics, the characteristics were segregated in second female generation, relative proportions of 9:3:3:1. Piszcie do mnie Państwo na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Czas na zmiany. Jeżeli chodzi o zmiany, to Change i Killing Joke. tak, proszę Państwa, płyty abrazyjne, te, na których są umieszczone kontynenty, ale też i te, które są pod oceanami, cały czas się przesuwają. Jednym z takich bardziej niebezpiecznych miejsc, jeżeli chodzi właśnie o styk tych dwóch płyt tektonicznych, jest uskok San Antonio, gdzie znajduje się Los Angeles i być może, bo tak cały czas wieszczą złowróżne wróżki i te, które widzą przyszłość osoby. Oczywiście tutaj płeć nie gra roli. Może być to wróżbita, może być to wróżka, może być to zupełnie inna sytuacja, w której też jest przewidywana przyszłość. W każdym bądź razie w 79 roku zespół The Stranglers, do którego wracamy, do tej samej płyty The Raven, przepowiedział śmierć Los Angeles, Dead Los Angeles i The Stranglers. Tak, jak chodziłem jeszcze do liceum ogólnokształcącego, śpiewaliśmy to nawet w czasie lekcji i w ten sposób uczyliśmy się języków obcych, jak jest to banalne, a jednak faktycznie na pewno działa. Byli też i inni, którzy korzystali z innych tekstów, żeby się nauczyć języka. Już nie będę teraz tutaj wgłębiał się i przypominał te źródłowe materiały, z których korzystali niektórzy. Niemniej jednak im bardziej kontrowersyjne wersje zawierały, tym chętniej uczniowie po prostu pochłaniali języki obce. A ja się z Państwem już powoli żegnam. Wydała Magda Trzaska, realizowała Ewa Wichrowska, prowadził dla Państwa Jędrzej Kodymowski. Była to Apteka Nocna. Zapraszam jutro na Trójka Budzi. Od 4 rano będę miał dyżur, a na sam koniec zaśpiewają dla Państwa Beastie Boys i Potrójny Problem. Kicking lyrics right through your brain when you hear the sign to be right as rain. Right. If you wanna know the real deal about the three, we're gonna take it with triple trouble, y'all. We're gonna beat you off the screen. Check it out. 'Cause I'm a specializer, rhyme reviser. Ain't selling out to advertisers. What you get is what you see. Come on. And you won't see me in the advertising. See, I like to party, not drink Bacardi. 'Cause I'm not looking cheap, don't work for nobody. No, from a spiel, oh, really wouldn't feel. This is like having a delicious meal. And we're moving the crowd, well, that's a must. I got some words that apply to us. And that's mesmerizing, tantalizing, captivate a global spot. If you wanna know the real deal about the three, well, let us tell you we're triple trouble, y'all. We got to bring you up to speed. Now check it out. Here's one for the bleachers and the upper tier. Source of the problems at the origin. You got lyrics that have got me cringing. You're like a fish, why quit your damn engine? If you wanna know the real deal about the three, well, let me tell you what, triple trouble, y'all. We're gonna bring you up to speed. So check it out. Bam! Super nature, goddamn. Serrano on the microphone. I am Ad Rock. Originators, you can't fame, ignorance, or pass the blame. No fries coming out the brain. No beats to drive you insane. No moves to make your neck crane. No skills to make the vibes ingrained. No feet to leave you in flames. No-